fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Wtedy to poczułam. To nie była woń niespokojnego psa, tylko istoty skrajnie przerażonej. Od poniedziałku do czwartku, około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest wtorek, 16 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 11 zarzutów postawiono posłowi Marcinowi Romanowskiemu. Chodzi o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. 213 sportowców będzie liczyć polska reprezentacja, która powalczy na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Było bezpiecznie, niemieckie MSW przedstawiło bilans piłkarskiego Euro. Prokuratura postawiła zarzuty posłowi Marcinowi Romanowskiemu. Były wiceminister sprawiedliwości za rządów PiS został zatrzymany w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, powiedział, że zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nieprawidłowego wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, niedopełnienia obowiązków ustawiania konkursów, przekroczenia uprawnień, poświadczenia nieprawdy w dokumentacji i wyrządzenia szkody majątkowej w Skarbie Państwa. Przesłuchanie trwało bardzo długo, mówi pełnomocnik posła Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski. Obszerne stanowisko przedstawił pan poseł Romanowski, który mogę potwierdzić, że odmówił podpisania protokołów z tej czynności, również z czynności zatrzymania w dniu dzisiejszym. Uznaje te czynności za nielegalne, jak również i ta czynność procesowa, która była dzisiaj przeprowadzona pomimo protestów z naszej strony, również traktuje na nielegalną. Nie wiadomo, czy zdecydowano się na wniosek o tymczasowe aresztowanie. Formalnie taki wniosek może być złożony do sądu dopiero dziś. Młodziarka Anita Włodarczyk i koszykarz Przemek Zamojski zostali chorążymi reprezentacji Polski w trakcie rozpoczynających się 26 lipca Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Poinformował o tym szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dla Anity Włodarczyk będą to piąte Igrzyska Olimpijskie. Zawodniczka ma na swoim koncie 3 złote medale Igrzysk i zapowiedziała walkę o kolejny krążek. Bycie chorążą ma dla niej wymiar symboliczny. To może być piękne takie uwiecznienie mojej kariery, ponieważ myślę, że to będzie mój ostatni start na Igrzyskach Olimpijskich. Drugi chorąży, koszykarz 3x3 Przemysław Zamojski, także zapowiedział walkę o jak najlepszy wynik swojej drużyny. Dodał, że bycie chorążym to dla niego duże wyróżnienie. Na pewno jest to największy zaszczyt w dotychczasowej mojej karierze i taka najwyższa nobilitacja. Chorąży pełni nieformalną funkcję kapitana ekipy narodowej. Głównym zadaniem jest prowadzenie reprezentacji i niesienie flagi w trakcie ceremonii otwarcia igrzysk. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Polska reprezentacja w Paryżu będzie liczyć 213 sportowców, 113 kobiet i 100 mężczyzn. Piłkarskie Mistrzostwa Europy w Niemczech były dużo bezpieczniejsze i spokojniejsze niż zakładano. Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło bilans sportowej imprezy. Środki zadziałały i Niemcy były przygotowane na akty terroru i inną przestępczość możliwą w czasie Euro. MSW przekazało, że zapewnienie bezpieczeństwa ponad 2,5 miliona fanów na stadionach i 6 milionów w największych strefach kibica było największą akcją w historii Policji Federalnej. Doszło do 140 przestępstw z użyciem siły, także przeciw policjantom. W związku z Euro policja interweniowała 15 tysięcy razy, 160 osób zostało zatrzymanych podczas mistrzostw. Przekazał rzecznik niemieckiego MSW Maximilian Kall. Wśród zatrzymanych byli Polacy. Jeden z nich, który przed meczem Polski z Austrią rzucił policjantów butelką, a podczas zatrzymania atakował funkcjonariuszy, spędził w areszcie ponad 2 tygodnie. Według danych ministerstwa zadziałały też wzmożone kontrole graniczne. Te na granicach z Polską, Czechami, Austrią i Szwajcarią, wykierowane w nielegalną imigrację, zostaną utrzymane. Z Berlina Adam Gruszewski, Polskie Radio. Bojkotowana politycznie węgierska prezydencja szuka tematów bezpiecznych. W poniedziałek w Brukseli na spotkaniu ministrów rolnictwa unijnych krajów Węgry zaproponowały dyskusję na temat tradycyjnego żywienia. Węgry chcą wykazać się aktywnością i nowym spojrzeniem. Ministrowie rolnictwa unijnych krajów dyskutowali więc o zastępowaniu mięsa w diecie Europejczyków przez białko roślinne. Poinformował minister rolnictwa Czesław Siekierski. Węgry nie są w najlepszej sytuacji, jeśli chodzi o stronę polityczną, odbioru tutaj. Dlatego zaserwowali ciekawy temat na lunch, także dobre wino. Minister Siekierski, dopytywany przeze mnie, czy ten temat wzbudził żywiołową dyskusję i czy to jest najważniejszy problem unijnego rolnictwa, odpowiedział. odpowiedział dyplomatycznie. No, dyskusja była dosyć ciekawa. Takie tematy są dyskutowane z pewnym zainteresowaniem, z pewną sympatią, ale no, ja rozumiem podtekst pani pytania. Węgry krytykowane są teraz za niedawne wizyty premiera Orbana w Rosji i Chinach, nie konsultowane z Unią, ale także za łamanie zasad praworządnościowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pochmurny, może przelotnie popadać i zagrzmieć. Na zachodzie i północy do 30 stopni, na pozostałym obszarze do 35, chłodniej tylko na wybrzeżu około 22. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Dariusz Bugalski i zapraszam. Linia nocna. Zapraszam. Zapraszam do rozmów, zapraszam do słuchania muzyki. Zapraszam do tego, żebyśmy pobyli razem przez te 2 godziny. I mam taki pomysł, żeby to było święto rozmowy, żeby nam nie było żal, że nie dospaliśmy tych 2 godzin. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, żeby to były takie opowieści, które... Takie opowieści ktoś nawet napisał w pięknym mailu. Takie opowieści, żebyśmy mogli do nich wracać, kiedy nam będzie trudno, kiedy nam będzie pod górkę, bardziej niż zwykle. Jeszcze może dalej powiem. Tak mi się marzy, żeby Linia Nocna to była taka audycja. Wyobraźmy sobie, że się spotykamy z naszymi przyjaciółmi, znajomymi, bliskimi, z rodziną i ktoś mówi, słuchajcie, w nocy Trójki, Linia Nocna jest taka audycja i tam, wiesz, tam ktoś zadzwonił i powiedział taką niesamowitą rzecz. No i te opowieści ożywają. Bo to właściwie jest kwiat jednej nocy. To nie będzie żadnych podcastów z tego. Ta audycja jest tutaj i teraz. My się tutaj spotykamy. No i już. I potem jej nie ma. Ale mam nadzieję, że te opowieści jednak zostaną. No to co Państwo na to? 2 2 7 3, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa. Irena Dan realizuje program. Pani Ireno, kłaniam się nisko. Dawno się nie widzieliśmy. Bardzo mi miło. Darek Pieruk jest wydawcą tej audycji. No i dzisiaj będzie o tym. When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running, oh yeah, babe, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh, yes, I will see you again. Winter, spring, summer, or fall, yeah, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know I'll come running to see you again. Oh, babe, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes, I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you got a friend? Ain't it good to know you got a friend? Oh, yeah, yeah, you've got a friend. No właśnie o tym. O przyjaźnieniu się, o przyjaźni. A właściwie pomyślałem bardziej o przyjaciołach. Bo jak powiem o przyjaźni, no to idziemy w definicję. No jest jakaś definicja? No pewnie jest, pewnie tysiące. No ale jakoś przekonuje mnie to, co powiedział kiedyś bardzo, bardzo dawno temu Montaigne w XVI wieku. I on powiedział o przyjaźni, o swoim przyjacielu, coś takiego mniej więcej. Bo to był on, bo to byłem ja. No i właśnie tyle z definicji. Definicje definicjami, a opowieści są, myślę, ciekawsze. Zapraszam Państwa. 7 trójek, a najpierw 2 dwójki. Dobrze, jeszcze raz, bo się tak przyzwyczaiłem. 2 dwójki, 7 trójek i jeszcze dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to dzisiaj podzielmy się opowieściami o przyjaźnieniu się, o przyjaciołach. Pan Marcin. Dzień dobry. Dobry wieczór. Jest pan? Jeszcze? Nie, nie ma. Nie ma. No dobrze, to jest. Dobry wieczór. A dobry wieczór, udało się. Jestem jednocześnie ciężarówką, więc mam czas rozmawiać. A, miło mi bardzo. Chciałem powiedzieć trochę o mojej żonie. O. Jesteśmy razem już 34 lata. Niedawno obchodziliśmy rocznicę. Znamy się prawie 40 lat. Wie pan, to jest taka, nie wiem, czy się zdarzyło panu, mam nadzieję, że tak, osoba, którą pan spotyka i ktoś jest piękny fizycznie i też jest piękny wewnętrznie i jest taki też spójny, że to, co mówi, to, co myśli, jest jednoznaczne z tym, jak żyje. Tak. I taką właśnie osobą jest dla mnie moja żona. Parę razy się potknąłem też zawodowo i za każdym razem czułem wsparcie mojej żony. Zaczynałem jako pedagog. No nie wyszło jakoś, może trochę nie trafiłem na kolegów odpowiednio. Potem trafiłem do handlu. Gdzieś tam po wielu latach rozczarowany trochę stwierdziłem, że może wrócę do pracy fizycznej, a popracowałem kilka lat. Pasja do pedagogiki chyba gdzieś u mnie została, bo wspólnie ze znajomymi ze szkoły muzycznej we Wrocławiu zaczęliśmy organizować warsztaty takie dla dzieci, które chcą grać, chcą się rozwijać i przyznam, że czekam. Oni też czekają cały rok, żeby te warsztaty znowu zorganizować, żeby je przeprowadzić. To dla nas chyba najlepszy czas ciągu całego roku. I widzę, jak moja żona mi w tym kibicuje. Co jakiś czas pyta mnie, czy nie chciałbym wrócić do pedagogiki. Przyznam, że zaczęło we mnie to kiełkować. I nawet dzisiaj o tym rozmawialiśmy. Powiedziała do mnie, że jeżeli rzeczywiście miałbym wrócić do pedagogiki, to i tutaj padł pomysł, zorganizujmy coś takiego, w czym moglibyśmy dać swój czas, swoją uwagę dzieciom, których rodziców nie stać na opłacenie, nie wiem, kosztownego obozu letniego. I mówi, no ty możesz to zorganizować, lubisz, potrafisz, masz energię. Możemy wypełnić czas tych dzieci, cały tydzień. Tak jak kiedyś, nie wiem, Korczak pisał, żeby oddać też dzieciom inicjatywę, żeby dać im szansę odpowiadać za siebie i też większą odpowiedzialność za inne dzieci też nawzajem. I tak zorganizować taki obóz. I by pan... Rozmowa w zasadzie niewiele znacząca, chwila, 5 minut, nawet nie. I ja o niczym innym nie myślę w zasadzie. Już wiem, że za rok. Piękne plany, piękne marzenia. Tak, i to jest tak, że właśnie moja żona potrafi mnie zainspirować. Mówiłem, że miałem zawirowania zawodowe i trafiłem do pracy takiej fizycznej, ciężkiej. Ty mi powiedziała, wiesz co, ty jesteś wojownikiem, nie poddajesz się. Wie pan, to są takie chwile, kiedy rzeczywiście... Nie wiem, bo to bywa tak, po prostu traci się czasami nadzieję, wiara w samego siebie. Rano, Julek, to byłem prawie dyrektorem. Miałem pod sobą kilkudziesięciu ludzi, a dzisiaj pracuję fizycznie. Wczoraj jeszcze wydawałem polecenia, dzisiaj sam muszę znowu słuchać poleceń. Nie zawsze kulturalnym językiem wyrażany. Nagle ktoś mi bliski mówi do mnie, nie ze współczuciem, że jest ci ciężko, może cię przytulić. Nie, tylko mówi do mnie, walczysz. I ja to podziwiam. I nie twierdzę, że te 34 lata to jest tylko miód. Nie. Ale to jest na pewno, wie pan, niezwykle inspirujący dla mnie czas i myślę, że piękne, że kiedyś moja żona kupiła taki magnesik na lodówkę z takim zdaniem. Zestarzej się ze mną. Najlepsze jeszcze przed nami. Nie jest łatwo, ale cudownie jest być przy takiej osobie. Jak ma na imię ta osoba? Edyta. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Linia nocna. To dwaj panowie M nam się pomylili, bo to był pan Maciej. I rozmawiałem z nim w ubiegłym tygodniu. I to jest fragment tego, co powiedział. I to też jest właściwie o przyjaźni. To jest inspiracja tego właśnie dzisiejszego naszego spotkania. A teraz pan Marcin. Prawda? Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan się wyczekał, przepraszam pana. Nie szkodzi, nie szkodzi. Słucham, no słucham uważnie. Przede wszystkim pan redaktor nie musi powtarzać numeru telefonu do trójki. Wszyscy go znają i powtarzają. Jest w pamięci od u mnie w moim przypadku od 25 lat. Ale do rzeczy. Pozdrawiam też kierowcę zawodowego, który przed chwilą kontaktował się z trójką. Również dzwonię z drogi, również kierowca zawodowy. Wspaniale. Troszeczkę z przypadku, ale konieczność zmusiła. Pozdrawiam z Podberlina. Jeśli chodzi o przyjaźń, mam taką informację dla wszystkich osób, którzy nie mają tych przyjaciół i którzy są w potrzebie. Proszę się nie martwić. Przyjaciele pojawią się znikąd. Dosłownie, tak jak w moim przypadku, po osobie najmniej, po której się spodziewałem, podała rękę. Wtedy, kiedy człowiek zostaje po rozwodzie sam, kiedy zostaje bez pieniędzy, bez pracy, najmniej można się spodziewać kogoś takiego i taki ktoś staje się dosłownie aniołem. Także proszę wszystkich nie martwić się, że w tej chwili nikogo nie ma. Zawsze znajdzie się ktoś. I taka osoba, tak jak tutaj małżonka tego pana, kierowcy, tak w moim przypadku po prostu zwyczajnie postawi na nogi jednym słowem. Jutro, pojutrze dasz radę. Niewiele trzeba, naprawdę. Nic innego tego nie zastąpi, jak drugi człowiek, który jest zwyczajnie życzliwy. I tego może nam trochę brakuje, właśnie takiej życzliwości i takiej szczerej przyjaźni, takiej prostej, bezwarunkowej. Spojrzenia po prostu na drugiego człowieka. Jeśli trzeba pomóc, podam ci rękę, idziemy do przodu. Jak nie dzisiaj, to może jutro. I podobnie jak poprzednik, ja też ogromne zawirowania i rozwodowe, i z pracą. Ale przychodzi taki czas ulgi, gdzie wszystko się prostuje. Zawsze. Nie ma możliwości, żeby wszystko legło w gruzach. Jest czas trudny, ale dzięki tej najważniejszej osobie może nie tak jak w przypadku poprzednika żony, co zresztą podziwiam bardzo i zazdroszczę, ale ta przyjaźń pojawia się znikąd i jest mocna naprawdę na każdym etapie. No to tyle. Przyjaźń ma imię, to może proszę powiedzieć, jak się nazywa ten przyjaciel? A, imię? Powiem. To jest Małgorzata. Małgorzata. Pozdrawiam pana. Tak się składa, że kolejna pani, ale to chyba nie przypadek. Coś jest w kobietach, że jednak kobiety, które są matkami, które miały mężów, które są w podobnej sytuacji, one wszystko wiedzą. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Teraz zagrajmy taką piosenkę też na M. No jak się okazuje, M. Dzisiaj tę audycję sponsoruje litera M, tak jak to było w ulicy Sezamkowej, prawda? No to ta piosenka to Magnolia, a potem coś państwu przeczytam. Niesamowity mail. No, też na M. Zapraszam. I Magnolia, czyli piosenka ponadczasowa i piosenka ogrodowa. I właśnie taki mail chcę państwu przeczytać, ogrodowy. Fantastyczny. Wydawało mi się, że on jest tak jakoś, no, piękny, ale nie na temat, ale jest bardzo na temat, także na ten temat. Iwona pisze tak. Miałam problem z tym, żeby zachować jakąś prywatność, a jednocześnie nie odgradzać się szczelnym płotem czy też ścianą. Nasza działka jest narożna i trochę z górki. No to nasz ogród jest widoczny dla przejeżdżających i przechodzących z każdej strony. W dodatku ogrodzenie ma takie właśnie drewniane sztachety, a one mogą być pustką albo przestrzenią. I w efekcie na naszej działce nie było ustronnego miejsca, gdzie mogliśmy się schować. Wszyscy doradzali, postawcie tu, je szybko rosną, nikt do mnie będzie zaglądał do ogrodu. Ale coś we mnie w środku mówiło, no dobrze, a te widoki na łąki, na staw, na rzekę też zasłonimy. A poza tym ten ogród czułem, żeby był jakimś dobrem wspólnym. Żeby ktoś, kto tu spaceruje, uśmiechnął się na widok motyli w ogrodzie, żeby zobaczył, jak jest kolorowo, żeby ogród był częścią otoczenia, nie tylko dla nas. Czasem, gdy jedziemy gdzieś dalej, zjeżdżamy z autostrady, aby móc podziwiać widoki. Tak lubię przejeżdżać przez małe miejscowości, patrzeć na ogrody. Czasem zdarza mi się w zachwycie wydać nagły okrzyk i Andrzej hamuje, myśląc, że coś się stało na drodze. Gdyby te wszystkie ogrody były zasłonięte, jak niektóre, to o ile uboższy byłby krajobraz, który możemy podziwiać jako podróżni. I chciałam właśnie stworzyć taką przestrzeń, która wzbogaci również naszą okolicę i chyba samolubne by było zatrzymywanie jej tylko dla siebie. Nie chodzi o to, żeby się chwalić, bo to taki typ ogrodu, który się nie każdemu spodoba. No, przypomina bardziej babcin ogródek. Jest w nim mnóstwo kwiatów. Wiosną kwitnie ponad 300 tulipanów, narcyzów i innych cebulowych. Potem kolejne kwitnące ciemierniki, niezapominajki, czosnki ozdobne, zawilce, piwonie, klematisy, szałwie, werbeny, patagońskie, ostróżki, naparstnice, kosmosy, słoneczniki, ubiny i wiele innych. Są też jeszcze niewielkie kwitnące drzewa i krzewy. Forsycje, magnolie właśnie. Jaśminowce, krzewuszki, głuk, wiśnie ozdobne, azalie, hortensje, dalie, posadzone tak, aby gdy jedne kończą kwitnienie, zaczynały kolejne. I tak aż do jesieni. I ten zapach. Teraz lilie i maciejka odurzają swoim zapachem, zwłaszcza wieczorami. Do tego 103 krzewy róż. Jeszcze młodziutkie, ale kwitną aż do pierwszych śniegów. I oczyma wyobraźni widzę te pnące, jak tworzą magiczne przejścia przez różane łuki i pergole. Bardzo bym chciała tego doczekać. Muszę mieć dużo cierpliwości, bo nasz dom zbudowany jest na piasku, a bardzo trudno utrzymać ogród. Trochę opuszczam, bo jak to prawo pisarza maili, to są pewne pomyłki, dlatego się tak zawieszam. To bardzo trudne też bez używania oprysków i chemicznych środków ochrony, bo co chwila rośliny atakują nowe szkodniki. Ale taka jest przyroda i bardzo się staram, aby umiała sobie poradzić z czasem sama. Nawet jeśli nie zobaczę kwiatów róży, na które czekam cały rok. Kocham ten ogród, który dopiero zaczyna się rozwijać. Chciałabym, żeby był domem dla owadów. Już teraz roi się od pszczół, bąków i motyli na jeżówkach i lawendzie. Biedronki, ptaki i jeszcze te fantastyczne jaszczurki, które chowają się w kompostowniku. No i jeszcze tutaj trochę jest, jeszcze ten mail trwa, ale jeszcze może taki ważny fragment. Chodzi o sąsiadkę. Sąsiadka, która twierdziła do niedawna, że to nie dla niej, nie zamierza tworzyć ogrodu. Ona już dosadza kolejne hortensje i róże, a przed domem ma ogromny krzew budlei chyba, którą uwielbiają motyle. Więc ta nasza okolica staje się coraz piękniejsza i coraz chętniej zasiedlają ją wszelkie żyjątka. Nie wszystkie mile widziane, ale cóż, wszystkie mają swoje miejsce w kręgu życia, tak jak my. Prawda, niesamowity mail. Ja z zachwytem ten mail czytam, chociaż się trochę jąkałem, bardzo przepraszam. ale on wydawał mi się taki, no, no piękny i już. Ale on jest właściwie też o przyjaźni. Tak sobie myślę, że to właśnie też jest o przyjaźni, którą trzeba pielęgnować, ale która daje radość, która też promieniuje. Więc ten piękny fragment o sztachetach nie tuje gęsto zakrywające ten widok, tylko sztachety, które są trochę przestrzenią i pustką, tak żeby można było widzieć, żeby można było, prawda? Żeby można było dzielić się tym, co zrobiłem, co zrobiłam. Przepiękne. I to właściwie chyba też jest o przyjaźni, tak to widzę. To znaczy, że to jakoś powinno być w jakimś miejscu, jakoś ograniczone, jakoś, że my tam jesteśmy w tym kręgu, ale ten krąg jest otwarty, on jest zapraszający. I jeszcze bym powiedział coś takiego więcej może. To jest taki mail, przepiękny mail o przyjaźni ze światem. Nie tylko z ludźmi, ale ze światem. W takim otwarciu na świat, ale także o takim pielęgnowaniu tej relacji. Przepiękny, bardzo dziękuję. To Iwona jest tą artystką, no i słowa, i tej sztuki ogrodowej. No i pewnie życia też. Ogromnie dziękuję. Dzisiaj rozmawiamy o przyjaźni, ale właściwie może nawet nie o przyjaźni, tylko bardziej o przyjaźnieniu się i bardziej o przyjaciołach. Jak to jest? Czekam na Państwa opowieści. Podzielmy się nimi. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Broke the moon. when they built you a brother. Jedna z moich ukochanych piosenek, no właśnie o przyjaźni, poświęcona pamięci przyjaciela. No, kiedy zbudowali Titanica, no tak, był taki Titanic, ale przecież wiele okrętów rządziło morzami. No a ty byłeś jeden, jedyny, właśnie taki, jaki byłeś. Wspaniałe. I chcę Państwu jeszcze coś powiedzieć, bo jestem z tego bardzo dumny i też Państwa podziwiam. Okazuje się, że są tacy słuchacze Linii Nocnej, którzy sobie zapisują te różne fragmenty tych naszych rozmów. Pan Krzysztof, pani Anita. Jest nawet ktoś taki, kto... To ja może przeczytam ten mail. Jakby co, jeśli panu Łukaszowi, który zadzwonił do pana podczas pierwszej audycji, opowiadał o swoim już przeszłym problemie z jąkaniem, jakby chciał usłyszeć siebie, jak wypadł na antenie Trójki, to proszę poprosić, może w audycji, o jego prywatny mail, to podeślę mu nagranie z jego wystąpienia. Niesamowite. To znaczy, że ktoś to nagrywa. Pan Bartosz konkretnie. No jestem zaszczycony. Prawda? Jesteśmy zaszczyceni. No tak, bo tak jak powiedziałem, to jest taka iskra, ta audycja się kończy, nie będzie żadnych podcastów. No właśnie chodzi o to, że ona jest teraz i już. Że to jest kwiat jednej nocy, rozkwita, potem go nie ma, ale właściwie zostaje. Coś zostaje. Właśnie te opowieści. No to zapraszam. 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Dzisiaj o przyjaciołach. Zapraszam. Somebody to lean. Tej piosenki to chyba będzie ten mail pasował, słowa z tego maila od pani Anity. To jest właśnie ta pani, która zapisuje sobie różne słowa, które usłyszę i które się może kiedyś przydadzą. I pisze tak. Tak, potrzeba nam takich słów. Uskrzydlają, dają poczucie istnienia i tego, że jesteśmy wartością dla drugiej osoby, że coś znaczymy, że jesteśmy akceptowalni, i że możemy współistnieć, no to chyba ważne słowo, współistnieć mimo wszystkich drobnych różnic i trudności, jakie dostarcza nam życie. No nie wiem, czy drobnych, chyba dużych, ale jednak chyba to słowo współistnieć jest ważniejsze niż te nawet duże różnice i trudności. Bardzo dziękuję, pani Anito. Dzwonią państwo, tak mi mówi Darek Pieruk, wydawca Linii Nocnej, ale tacy mówią, mówi Darek, tacy jacyś nieśmiali państwo, bo błyskają te ogniki na konsolecie telefonicznej i potem one gasną, albo ktoś się rozłącza, ktoś chce powiedzieć, ale właściwie trochę się boi może. To ja jakoś próbuję państwa ośmielić. 2 2 7 3 i dariusz.bugarski@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał napisać. O przyjaciół. No właśnie chciałem być przyjaźni, ale to znowu, żeby to nie były takie definicje, tylko opowieści, bardziej o przyjaciołach, o byciu przyjacielem, przyjaciółką. No na przykład taka scenka, ja ją sobie zapisałem, no, tak samo jak pani Anita robię, zapisuję. To akurat chodzi o rozmowę dziecka z tatą, z mamą. Wyjazd na wycieczkę. Jakie ubezpieczenie na wycieczkę jest ci potrzebne? Mail czy wydrukowane? I odpowiedź. A po co mi ubezpieczenie, skoro tata ze mną jedzie? Prawda? Piękne. No to też jest o przyjaźni przecież. No, może być o przyjaźni. Albo jeszcze zapisałem sobie dialog z pewnego westernu. To akurat był western. I tam jest starszy taki pan i młodszy kowboj, rewolwerowiec, czy ktoś tam, to wszystko jedno. W każdym razie mentor i uczeń, tak jakby. No i ten, i tak się docierają długo, jakoś nie mogą się dogadać, ale już widać, że coś ich jednak łączy, jakaś chemia, że coś może z tego być, bardziej przyjacielskiego nawet. I ten młody się zdenerwuje, jakoś się zirytowany mówi tak. Przez szacunek do starszych nie powiem tego głośno. Odpowiedź, godne mistrzów. Umiem czytać w myślach. To przepraszam. No właśnie też tak myślę, że to czasami nawet słów nie potrzeba, bo jakoś tak się w tych sytuacjach takich przyjacielskich czyta w myślach, prawda? No dobrze, zapraszam. 2 2 7 3 i dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song and I'll Wybrałem ponadczasową muzykę, jak Państwo słyszą, no bo mówimy o czymś ponadczasowym. I to jakoś tak jest, że Państwo piszą bardziej niż dzwonią. Dobrze, dziękuję. I też jakoś tak jest, że Państwo piszą już trochę później i często te maile są, no gdzieś tam w kosmosie krążą i ja właśnie wyławiam trochę jak te motyle z tej opowieści o ogrodzie. I wyłowiłem taki, od pana Bartosza. Chciałbym opowiedzieć o moim nauczycielu matematyki z liceum, panu Michale. Spotkaliśmy się na szkolnym korytarzu. Odważyłem się go zapytać, czy mógłby pomóc mi w przygotowaniu do matury z matematyki. Bez chwili wahania zgodził się, mimo że nie uczył mojej klasy, a więc nie musiał swojego czasu poświęcać na dodatkowe zajęcia ze mną. Po maturze kontynuowaliśmy nasze spotkania, już teraz o charakterze stricte prywatnym. Dzieli nas spora różnica wieku, lecz nie stoi to na przeszkodzie, abym naszą relację opisał jako przyjaźń właśnie. Bardzo cenię sobie mądrość Michała i jego rady, a także podejście do życia. Gdy do mnie dzwoni, zawsze zaczyna rozmowę od pytania, czy wydarzyło się coś nowego złego, wychodząc z założenia, że najważniejsze jest zdrowie własne i bliskich oraz pewna liczba sensownych ludzi wokół. Ze wszystkimi pozostałymi sprawami można sobie na spokojnie poradzić. Do dziś regularnie spotykamy się na wspólne obiady i rozmowy, aby, jak to Michał określa, uporządkować sobie świat i trochę pofilozofować. To wydaje mi się tutaj dla mnie, tak czuję, że takie ważne, co tu w tym mailu jest, odważyłem się go zapytać, to jeszcze... Ważne jest chyba to wspólne, oczywiście, to musi być wspólna przestrzeń, to jasne. I jeszcze to, spotkania są po to, żeby uporządkować sobie świat. To wydaje mi się, że to chyba o to chodzi w przyjaźni. No dobrze, to teraz zapraszam Państwa raz jeszcze. 7 trójek, a najpierw 2 dwójki. No i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ja tak o sobie mówię, małpa, ale niech się Państwo nie przywiązują, bardzo proszę. Pani Marzena, tak? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Dodzwoniłam się i zapytałam. Cudownie. Naprawdę? Ale co? Naprawdę. Że naprawdę się dodzwoniłam do tej normalnej trójki. No widzi pani. Udaje się czasami. Chyba. A wróciłam. Mam nadzieję do normalnej trójki, która wróciła. Bardzo, tak. Poza tym bardzo miłego spotkania z sąsiadami. Mm-hmm. Takiego ad hoc. Mm-hmm. Pani Marzeno, pani ma radio włączone chyba. Tak. Mogła pani wyłączyć? Przyciszyć. Tak, tak, bo mamy pogłos. O, świetnie. Już. Może być? Tak, może, może. Mowa była o sąsiadach i spotkaniu ad hoc. Tak. Mhm. Ja wróciłam ze Słowenii, oni z Korsyki. Mhm. I taka była wymiana wrażeń przyjemnych. Mhm. W takiej przyjaznej atmosferze. Spotkanie z ludźmi po prostu. Mhm. Nie wiem, czy to nie jest najważniejsze w życiu? Wie pani, ja nie wiem, czy to jest najważniejsze w życiu, ale to jest bardzo, bardzo ważne. Bo jak pamiętam, wie pani, ale to jeszcze porozmawiamy chwilę. Nie wiem, może właśnie to. Może trudno o tym opowiadać, dlatego być może trudno, no tak jakoś ludzie te iskierki na konsolecie błyskają, a potem ludzie się rozłączają, bo to właśnie trudno o tym mówić. Bo tak mi się to kojarzy z pierwszym naszym spotkaniem, to było o rozmowie i tam było tak, że ja oczekiwałem, miałem takie oczekiwania, że to będą takie jakieś bardzo ważne, przełomowe rozmowy życiowe. I tam były takie telefony, takie opowieści, ale były też takie, gdzie państwo, akurat panowie dzwoniący, mówili właśnie tak jak pani. Spotkaliśmy się, była fajna atmosfera przyjacielska, popowiadaliśmy sobie różne rzeczy. No wypiliśmy piwo, ktoś grał na gitarze, takie sprawy. Wino. Słucham, wino? Nowe wino, tam ci piwo. No ale to właśnie coś takiego, że być może tutaj w tej przyjaźni jest takie ważne, że nie ma się oczekiwań. Jeżeli się nie ma oczekiwań, to może wtedy jest okej. Okay. Prawda? No chyba tak. Tym bardziej, że ja jestem jakby z pokolenia wyżej niż moi sąsiedzi. Uh-huh. Ale porozumiewamy się naprawdę bez problemów. Uh-huh. I myślę, że porozumienie między ludźmi jest z tych ważnych rzeczy w życiu. No, na pewno, pewnie. Pewnie. Bo mówimy o normalnym życiu, o przyjaźni. Uh-huh. A ta się zdarza, choć nie musi być zawsze taka na całe życie i na zawsze i na... Uh-huh. Na bieżąco, konsekwentnie, bez przerwy, ale kiedy wiadomo, że możemy się spotkać, mm-hmm. to możemy liczyć na kogoś, mm-hmm. to chyba to jest ważne. Pewnie, pewnie. To tak mi się przyszło do głowy takie, to jak przydałem ten mail fantastyczny o ogrodzie i o tych sztachetach, no takie głupie skojarzenie być może, bo tu mówią o sztachetach, a to o przyjaźni. Ale że jest ogród, ale że widać też, że znaczy ktoś może zobaczyć, że tak jest. Prawda? Że to nie jest zamknięta jakaś sfera, tylko jest otwarta właśnie. Trochę otwarta. Tak. Że możemy się tym dzielić. Tak. Tak. Z jednymi sąsiadami mam taki... Oni postawili płot betonowy. Aha. Ale z tymi sąsiadami mamy takie sztachetki delikatne. Widzimy się. Aha, tak. Zawsze. Machamy sobie, uh-huh. pozdrawiamy się. Czasem się spotykamy właśnie wieczorkiem, uh-huh. żeby opowiadać to, co przeżyliśmy. Jest bardzo fajnie. Uh-huh. Tak, jest bardzo fajnie i to właśnie o to chodzi. Dziękuję pani najserdeczniej. Tak mówię fajnie, bo jestem ze Śląska. O, świetne. Mam wielki pozdrawiam. Sentyment do Śląska. Uwielbiam Śląsk. Mam ukochaną moją żonę. Pochodzącą ze Śląska, tak, właśnie. No ja to nie zaleci Boże. No to trochę z innego Śląska, ale też ze Śląska. Dziękuję Śląsk. Pani Marzeno. Pozdrawiam serdecznie. Ja też. Może o niczym, ale... Nie, właśnie tak. Ja myślę, że to właśnie tak. Dziękuję, pozdrawiam raz jeszcze. Dzięki, również. Do usłyszenia. Proszę tych sąsiadów pozdrowić za tych sztachetek, tych kontaktujących się ze światem ładnie. Dziękuję bardzo. No to dalej rozmawiamy, dalej państwo opowiadają, mam nadzieję. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Every day is the right day.